أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ay bandiraɓe caggal ittude Allah juudanelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e gardino ndeɗo simore ha oɗo aya nder suratu zukhruf ewa Allah waɗi joguiɗen ɗangal joni noon hande ko ɗo puɗɗortoɗen haala ganda annabi Isa alayhi salam e nder ndeɗo simore eɗen ñaagui Allah ko puɗɗiɗen e korka ko yo Allah jaɓan en ko heddi ko yo Allah nowna min kala ko fergitiɗen kadi yo Allah yaafo en Allahi walamma duriba ibnu maryama masalan e gila nde waɗa oɗo ibnu maryama woni Isa mi yeru walla masal haala mum haala e qur'ana awa yimɓeɓe belti hen no fewi on sa hefereɓe makka aya qur'ana telli wonde innakum wama tabuduna min dunillahi hasabu jahannam eyo onon ɓeeɗo musirkina en eɓe dewde toon wondude Allah ɓeeɗo fof ko jeygol batte ɓe mbi ɓe beltima mbi hande kay Muhammadou hande kay min keeɓi hujja e dowma gati Isa awa kañum rewama Usairu en ndewama mbi yimɓe moƴƴuɓe heɓe ndewama kamɓe soɓe keeɓi Allahji mabɓe na mbadde ɓeeɗo jeygol yiite ɗum kay hawraniɓe anin Allah wi isa qawmuka nde ko yo yimɓeje ma ɓeeɗo min ho exemple kalaɗo o yasidduna eɓe jala eɓe jalkira woni ɓe conka hen ɓe bilti hen no fewi qalu ɓe mbi wo qalu a alihatuna khairun am ho imete ko Allahji amen ɗi ɓuuri walla Isa mbi so Isa waɗama yiite o ɓayri wadda wiyama kala deweteɗo e rewoɓe mumɓe mbi kamɓe hankkadi gasi tan Allah wi ma darabuhu laka illa jadala Allah wi oɗo exemple kaɗo haala ɓe kaalirani ɗum sona tan yidde wadde jiddi tan ɓeeɗo ko jooɗiɓe tan no jingana fenade sona ɗum ɓe gandi kay reweteɓe kay wa reweteɓe no dewde Allah tawa jamirani beelaka ɓe ɓe gay ngala hen إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله يبالهم أتشبه قومك يمدا خاسمون ستو بن غندا جد إهالا إفور ديريت متم جد. إن هو ونان أودو عيسى إلا عبد الله يسناك ومشد أهانا نريبت مشد الله كي ريبتك. الله يسى ومشد الله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. عيسى برناك وند مشد الله ملك جبريل برناك وند دم. anani abdullahi mikael fof ko ɗum welataɓe hunde fof ɓuuri yidde wiyeede ko maccuɓe allah lan yestankifa almasihu an yakuna abdan lillah wala almalaikatu almuqarrabun annabi wi inde fof ɓuranimi ko wiyeede maccuɗo allah nelaɗo allah nde ɓe mbi ɓe mbiya muhammadou ɓe gaari ɓe kaali hankkadi ɓe mantamo ɓe jarfamo o wi an hade o wi ganduɗa an innama ana abdu min ko maccuɗo allah mbiye kam maccuɗo allah nelaɗo allah anani Allah yi Isa ɗo ko maccuɗo Allah Allah yi moƴƴinanimo noon min dokkimo annabagal neɗɗo rokkama annabagal firtani yo duore yo wondir yo waɗe ganda holno Allah ni Allah yi o jaalnahu kadi min mbaɗi kanko oɗo Isa kadi kanko ko misal e wonande bani Israila en ɗum woni masalde bani Isa kanko tawede hakkude mabɓe kanko o ala ba makko ni Allah tagirimo anani masalde bani Israila Allah walaw na sha wa isa Allah hajinu la ja'alna minkum malaikatan fil ard ay malikaji din lomtoto mun do leydi nan yakhlufuna be lomto no gitte don ni nani malaikai fona diggan Allah na jabi hala Allah Allahu wa innahu ay Isa wado la ilmun lisaati ko ganda ko gandal e bangal nyalaw ma daranga hetutu ko male daranga jippugul makko ene ganda hari sej garde en ko ganda ko mutawatir fa hadithaji kedo wonde Isa na ara e wado ay Qur'an fogo dum joofi kala mo jiida na yeddondire o ara o arata woto rokko joomunta ya hajuma Allah fala tamtawunna biya wato cikkitude de den huude wattabi'uni jumradun nela luwi ganda ngare kede cagal me tawhidi he ndewi Allah goto haza ay ganda ko jamirammi on do ko rewde Allah goto siradun lawul mustaqimun fuchingul wala yasuddannakum shaydanu shaydanu wato turlitumun ga dine Allah o shaydani tanko addude luratan e labi ha hewatan e jeddundiratan e podundiratan dum don han don ko famde ko ni tawhidi ko kis dum ko golle shaydan innahu ay shaydan lakum wa nan de mun aduun ko ganyo mo binum pennin do ngali allahi wala ma jaa isa gilande isa aduno bil bayyinati de laaji penji labdi cere sariyaaji joddi qala yani bani israila am be do qad jiitukum bil hikma bi da qad jiitukum mata ka munno do dum na opira hol dum janguda ha wala duri qad ji'tukum bil hikma qad ji'tukum bima adanimun bil hikmati anna baqal ashariyaji gonde lin jiladi kadi meda ari woli ubayyana lakum ma finnina na ba'd alladhi yughadir nantun takhtalifuna fi yadun jiddundira hen nyawaji tawrita godde fi akuji isa ari labbina ni ha wi cer o wi fattaqullaha kulli allah wa ati'uni dofteko bimi onko ngande ko Allah woni Allah kanyum rewete Isa wi kanyum ko maccudo Allah ko nelado Allah inna Allah ay Allah kay kandudo rewede du ortedo kay jaakortedo bakil tedo huwa woni rabbi jamu wa rabbukum jeydo mono fabuduhu ndewi Allah goto haza ay rewde Allah goto du woni siradun lawal mustaqimun pocingul e kono yimbe be luru ndiri hankata siama neddo ko mojjo rangasi wobe jettan dum batta dum Allah Allah yo tambade non Allah ay beedo yimbe Isa ne ko dum addani be majjude faqtala fal ahzab pelle mabbe de be lurondiri min bayne ma kunde mabbe fiya ko Isa be bi Isa ko Allah be bi ala ko bi Allah be bi ala ko gotay Allah ji tati Isa ko Allah Allah ko Allah Isa ko Allah Maryam ko Allah du woni ganda be bay taslis dum won dina nasara ko buri hewde ko beedo ngoni hen nani Allah fa waylun wayli wadani lillazina zalamu faylukum gol lefto wadani be tojirbe Allah wonde kefir walla wiibi Isa ko Allah min azabe lefto yamin yalama alimin mus Allah hal yanzuruna ibado walla hal yanzuruna beedo heferebe Allah yibe chabbaaki do hay battede sona ganda bone are mabbe tan illa anta atihum wal sona are mabbe as-sa'a daranga wado baqtatan e bettere e juhudi on ta'atihum tan baqtata daranga mo be jeddato are mabbe tawna juhibe na bettibe be tintan be jottorati o humno kambe la shu'uruna be tinan allahu al-akhilla unyana daranga dum wadi kala allahu yido dirnobe sehlondirnobe do e aduna he gofi wonno sehilagal mabbe ko gere e wadde ko boni e halde ko boni e gollude ko boni Allah yawma idin yana daranga he ba'dhum yoga hen li ba'dhin nonan de yoga addugun ko anyondir Allah foko anbe gonta illa almuttaqina sana selo dirnobe dine Allah kurul Allah suudu Allah deftere Allah sunna ne laado Allah Allah foko addugun illa almuttaqina ko nono ci lagal mon ko bida e lawil bida dum adamo yido dirde nangondirde kala mo ala ngal don jelegal on jiida dum non wana dum wi'a wi'a ko yimbe nangondir dine Allah kurul Allah وتعاونوا على البر والتقوى الله يكون بالله بين لا خوف كل على عليكم دوم اليوم هند ولا انت ونام بر تحزنون دون تشنين ول مت برد من متين تاغين سنار هبتا من دو دون الذين امنوا بون غوندين نوبه غوندين مي غاندا جيا غوندين نوبه الله الله يو غاندا يانا جياب ماكو بي دون غوندين غوندين نوبه وي ايه مون جيابم woni gonɗinnoɓe li ibadi wa gonɗinɓe Allah ganda jiya e makko ɓe bi ayatin ayaji amen ɗe wo kanuɓe laatinoma muslimina koɓe jebbilaniɓe Allah udkhulul jannata ɓe mbiyane naate aljanna antum onon wo aswajukum e suddiɓe mon fo tuhbaruna oɗon beltine e nder aljanna he oɗon teddine hen Allah yutafu ina wangine ina yirline alayhim e mabɓe be sihafin e leh sako min zahabi ne kangi wa akwabe jardu do futa wa kangi khalisa aljanna yudi cinkal yudi ko nyamete yudi to yarate yudi ko wertete yudi ko mahira ko tay ko yudi kay ko aljanna woni Allah jogi ko yudi ko kango way rukkude o dum won ton aljanna leede jardude ma fu ko kangi anani min zahab e khalisa ji daneji ko faddi dum fu ala Allah wa fiha ila dar al janna kadima tashtahihi min ande ko ni min jangir bangal gira aji min gowidi ma tashtahihi al anfusu yani ko ina tuya dum pittali monde kala ko ina dakma fitta fitandu ko dum woni al janna wata lazul ayinu ko ina yoda yitere ko dum woni dar al janna sa yina yudi sa medina wil ko non kadi fitandu tuyeta dum tan on non al janna kam Allah wi nan ton feenu hunde ko yitere meeda yide nufru meeda nande meeda jolde berne bani adama no way yodde darde Allah yo Allah dandu min aljanna e mojjere makko Allah yo antum monon beedo fi ha der aljanna khaliduna kon dumotobe kon heddotobe wa tilkal jannatu allati awna aljanna Allah yo woni nani urisuma mundun tina don dum e mundun tinta don dum nan bi kuntum sabgo latun ta'maluna don golla e aljanna nan jomiraadu yukodi hen sababu golleji mon mujji ko mbadan don ga e du ganda jemeroje Allah Allah yulakum na wadani mon fi ha der aljanna e faaki hadan ko wiete bibbe ledde kasiratun kewde bibbe ledde kewde nja godde ni nan jogi hono inde jogi den gaade kono wana gotu Allah hali don hal bibbe ledde jogi den gaade kono ina surtu go wona der aljanna ko haysi inde de nan ni nyamri ndi wana gotu bibbe be kadi no tagirani wana gotu ngarindira aljannatu da Allah hali halaw sidri makhdud no hali hala jabe no kolore ala hen doni ganda galude ngala e der hen foko nyamri miri tan ndew hali hala talhin mamdud no bibbe ledde ko eno namase en dum do ko yete ha joni mawzo o yiko ko sinni tan gila lesa ha do foko ko jibini tan anani Allah hali bibbe ledde gonde ton ndew ko de kewde min ha e majjata kuluna nyamaton Allah wi ganda dum do woni mojjere aljanna ko Allah fodento moftiton jomiraade subhanahu wa ta'ala eden nyaagi Allah yo Allah nono men mojjere innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. جمر سبحانه وتعالى الذي إن المجرمين أين بدبنيب في عذاب جهنم بنغنين در جنغل جهنم الذي يكون بكد توقدي ايوا خالدون كبدوم توبهن كوندو هلبنين ديدو ايي كلبني دي القران مجرمين سام مجرمين هل غوند مجرمين واد بونيب الله يوادو به بونيب حالو به كو بونيب غولو به كو بونيب الله يكو در جهنم كو هن بكدتو الله لا يفتر عنهم نيبتنا ال خيفنا تاكي دوما وهم نو كامبي ها جوني فيه اندر جهنم هي مبلسون ابن دجي دون كو بي دامتي دي بي يورمند الله بي لوكي بي فاطمه بي كالي بي كار بي كريم مادي هوند فوف ها بي دجي هانكادي جيكي مابي بوني بي دجي وهم فيه مبلسون الله يوم ظلمناهم من تونيراني بي دي ود بي لفت مير مير تن الله ولكن كانوا هم الظالمين كم تيغي لاسنو بي تونير الله ود شرك بالله ود غوف الله يندر جهنم هي ونادو بنود هن يا مالكون مالكون خازن النار مليغا كينادو يرند جهنم او دون انبياء ون ليقضي علينا ربك نياغو جومي رادو جومي او يو نتين امنتن يو ور امنتن وبني آدم برنو هلد دو يعدنو فف وطا نياغار دين هون دس مايد دين غند تاند دس نهولي مايد دس يدو دسول والا مبود والا حيسكو ياري انجراغو ديوان درف يوتو so mobil kaari dari seramun ganda fereng wad nani dille diwan ya ha to yara ko didi fered kala ko tini ganda hunde warore wala ganda barminore doga hankan jani do na nyaago alla yo may dum de sadi dum koy satti dum koy tiidi kanko malaika o qalo wi innakum onum ma kisuna kon dumotobe do haddum bi ko demun nona juutade makko jaapade لقد جئناكم جمراد من قدنين من بالحق غونغ دو دمغال اودو نلاد دي الله غوتو كون اون جابان دو دون كو هوندي غودي غودو مبدو دون الله ولكن اكثرهم كبر هاد اكثركم كبر هاد من للحق ونند غونغ او كاري هنا كوكو اني جيدا بن جيدا غونغ كدا بن جودي جامنالو تو جن غونغ اون فيرتورتو ابن بيج بيج بوند مكر الليل ونا هاري هنا فيجرتن ها دين التوحيد واس تبيد hono pewjurten ha beedo mbasa jogade sembe hono pewjurten ha sari Allah wasa wadde hono pewjurten ha dine Allah wasa ganda yideede leedi nan tan fewje bal makru leeli wan nahari dum addi ekolaji en be jangine ha ngayna taw dine ala hen jabi be julbe wala julbe jatta bi munam bade ekolaji ade yelena do kam joomu yaltata do no andi dine mun hay hunde ha kono so hala dine ala ma ganda anne ha joni ganda ko wite ko huma binne gabgal mun ara yana wade hen hunduko mun am amramu amram fa inna mubrimun allay a kambe be sikki peje mabbe de kambe makkana be be nyenyi peje mabbe de allay minan mam peuji minan min nyenya fa inna mubrimun taw be jodi ma peuji muhammadun halkirte be do no majjinirte be do no palirte be do no ngittirte leydi he dum tan fewjete dina allah no ittirte don tan e jodi e mbari pewje mabbe hankadi meeda miijande do fere na firto ñene pewje do warde annabi jinde ko jomara do haali ñam ko rubi kallazina kafuru dem pewje ko pewje mawde be banno be dem nano ki kayde firto firtima fuddode wonno jomara don jellite pewje mabbe fof o halan nelaado makko woto waldon ni ngadi wonko be pewjito e pewji pewje mabbe den ko wargo ma pewji wargo ma de be dendi jamma kono so Allah jabaani den hunde wonata to Allah yiba karlu joje de jomiraano kayno ko firtata feje mabbe de to inna mubrimu اللي أم يحسبون ولا بيدو بتكر أن لا نسمع من مننا تسرهم دونها جون تشون دي مك قلنا ندير ما بمبالا لكو بيجر لسكو ونجاها لس فدار الدين الله يحب على دفتر الله سنة النبي اللي أمننا فف ونجواهما جون قلنا ندير ما بفف جمراد ينغاها مننا بلا نسمع مننا جمراد سوي بلا ورسلنا نلا بأمني مليكا جا أمن كري لديه من جور دي ما بيكتبونا بيننا بكار لكو بيجر لكو فف joni bima Allah wadde tane hunde wonno foti himbe ne yidi waddude Allah e goddum Allah yiqul in kana lirrahman walad kado halu Muhammad wi salatani no ma jomirado kay dewetedo wanda biddo Allah nala lu kangu itorewdo on in kana lirrahman waladun fa ana awwalul abidin min wanda arwande dewdo maccinani do on biddo kono bayri Allah ala biddo jogoran danje biddo Allah yugo lam yalid wa lam yulad on popinta koy mo kono am biyanta no kay annore mun koy nela annore mun koy Allah fewna annore mun koy Allah fewna onone wiibe Isa ko Allah be ko sirni mun hay batte tan kambe fo nandi diine di ko godi gotum nandi ama kono mun nandi fo ala jimi di do e mesuji di do e ngamrije de do kelle be do nagitobe no jeese no ngabbino der ciudi Allah kanyum wadanobe muka an ganda e per kelle fobbanome fay hunde sertan سبحان ربي السماوات والارض الودني جيد جسمانو جي لي كان رب العرش الله وني جي غاندا دانكي توكي الله لابي اور الله على دبو على بينغيل هاي هوند فندتاكي الله هاي هوند ايتاكاي الله فيوني را غاندا نيدو دوم نون الله سبحان الله وي لابي جومرا سبحانه سبحان ربي السماوات والارض رب العرش اما يسفن غاكو بي صفاتو دي دو فناند اسكيتيندي كاي بينغيل الله كاي الذي فضرهم أشبرنا يخوض ابن جنب ويلعب ويلفج أدنى جمع بدم ثم يجي الفجر ذهناها لقوا ونقوم حتى يلاقوها بكور يومهم نالا وما بالذي أن يعدون ما يفرنا لابتاد من جرانا دنقورنا ما هو فجر ذهن حي الدين وقت فجر اتخذوا دينهم لعبا ولا هوا فجر ذهن حنقر وكور تيون دورن سيازون تام بيغرام برا يورد وطي برا وارد نعم دقويل برا يرسل قلويل برا نيني kono kay dewal Allah e diine Allah kay hulde Allah e hajaade yimbe dum ala ngacce shirku billahi nanta dum e diine baajuji mabbe shirku a meeda nande wonde cerno kay bado shirku billahi no ngacce shirku bado mbilewo am wonta nande wonde yo ngacce mbilewo mojjani ala tiidi de kala ta de haa murti ma qur'an mara ko pillugo pilil kono kay be laftinta ko woni shirku ko woni sirro ko woni mbilewo ala don kay ko diwa e biara ko dum do ala hen taw fo dum woni hore shirku billah Allah yu asci beten kambe be kabe kawro nyala o podana o huwa allazi ay jumrara subhanahu wa ta'ala kanko woni dewetedo goto to asmane leedi fof kanko woni fis samaa'i to asmane ilahun ko dewetedo wa fil ardi leedi ga gar kanko woni ilah dewetedo ko goto wombe dobe kanko dewata wombe lesbe kanko dewata kanko hande rewede kanko jeey dewal kala dokkaado ji worokkama ko jeya wa huwa al-hakim kango ni nyenyudo e tagore makko al-alim woni gandude e masalihuji mabbe ko mojje mabbe be ndew Allah goto ko dum mojje mabbe Allah wa tabaraka alladhi lahu mulab al-wadani mangu wadani o don jomiraado mo wadani dum godando dum mulku samawati la ma asmanuji wala ardi laydi wa ma baynahuma e ko woni hakkun laydi asman wa indahu ilmu saati to makko do gandal daral da hono daroto Allah goto andi hay goto anda sona kanko goto o ile ko feewde joomiraado turja wono duttete don Allah wala yamli kul ladina yad'un aidi ajma ila fulin Allah yi jogaaki de be noddata e badde Allah be Allah be jogaaki ganda hay hunde ashawite te fo do joganaake hay goto te fore wonde ko be garante be gadde nodde aljanna ala jomiraado wala yamli kul ladina yad'una jogaaki be nduortobe be ndewata badde Allah be min dunihi ga Allah shafa'ata tefanda hay goto be ngala be bawo hay goto sudani arde nan wiyana tefanyana darnga sona so Allah yamri man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi izni hay goto sudani cikkate fore to Allah be kon tefore to yimbe do ni aduna do tefore men do e tefore to Allah wana goto e yo do ano won ganda won ganda won kebdo mo won baddo mo hunde sa yirto kayno wawi aha so kaldi halde makko mo hersa dum wallo mo accan dum wallo morwo dum anani den tefore woni to aduna do kono to Allah to tefore ndo jogi o mo rokka jiya makko ko teddungal kaari ummo tefan kaari ko non woori wana kaade ummo kaade yahatan adi tefu ala nden kay wi an hore ma dossier ji ma nando bani adam fu wonko mankini wonko burtini wonko ganda fiyawane golle mu wodja ko hore mun nyana darnga hay annabaabe e nelaabe alla ngarato wi no godja ko e mun dum non alla wi tefore hay goro joganaagi don tefore tambe tefana kaari direkto aljanna fay alla wi al illa man shahida bil haqqi sana cheedi do gonga wonde dewtedo ala so wana alla on goto anani ko on woni keboowo tefore nde alla wi na rokka tefore o wi ganda man shahid man radi wa radiya lahu qawlan be alla weltani kongol mun en la ilaha illa allah be tawhid labdo ter khalis ganda be don jomiraado subhanahu wa ta'ala yi be don woni tefoje de do rokketebe tefoje yo tefan ko be en tefante o hum kajita kambe bi be la ilaha illa allah be ya'lamuna be gandi sare go woni la ilaha illa allah eɓe gandi firu mun eɓe gandi koro mun kono la ilaha illallah an ko la o riwi ko a riwani illallahu ko tabitini ko a tabitina an aɗa rewa goɗɗum ko wona allah an kay la illallah ma ala ko pamɗa hen sa wi la ilaha illallah ko a wonta sujjande ko wona allah a wonta rewde ko wona allah a wonta duorade ko wona allah tawi a faami kay anani ɗum woni ganda allah wi tawa ɓe gandi koɓe kaali ko e ɓerɗe mabɓe ko ɗemɗe mabɓe kaali ko tawa ɓe gandi ɗum kono ala yanta mbi ala illaha e goto hen anda sarɗiyeji mum anda ko firta ɗum anda condition ngaji mum anani anani jomiraɗo wi wala in saltahum ko ɓuuri hawnade noon sa namnimaɓe man halagum homo tagui ɓe la yaquluna la wiya ko allah kay allah tagui ɗum noon allah tagui ɗo kanko hani rewede gasi ni waddeteɓe allah ɓe wonko hol hen penanɗoma ñiiri joguiɗade walla ɗemgal walla yitere walla nofru ala fo ko allah tagui allah yi fa anna yufa kono hono ɓe on cira gowernama ga rewde allah goto ɓe mbadda mo e goɗɗum so yama hol tagui ɗoya ko allah goto tagui leydi tagui asman kono saɗa du o noon a jogui ɓe dortoɗa woɓɓe mbiɗan a pirli pirli sina dow leydi hewona gonga wa qilahu ya rabbi ay ɗum noon konngol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ehima jomam inna haula e yimɓen ɓeeɗo qawmum koɓe yimɓe la yuminuna ɓe gonɗinta ƴeno allah gondam nde nelade o waajo o haala o yaaha o arta hankkadi yimɓe ɓe jaɓani diine o tan no cikki no ɗaminiro ni o dani ɓe mbayani noon tan o ya rabbi inna qawmi ittakhadu hada alqur'ana mahjura ya rabbi inna haulai qawmum la yuminuna ya rabbi annabiji heewi ko jambitani jomiraɗo yimɓe ɓe mbayidani kono jomiraɗo mo fasfaha muñ tan muñgamaɓɓe an aɗa noddaɓe aɗa daara dandude ɓe e boneji kamɓe ɓe beddo koye mabɓe e jeygol ɓe jiiɗama ɓe kaɓoma allah wi kono fasfaha anhum ɗum woni ganduɗa gornoga mabɓe tan ko mbiyatama ko e ko mbaɗatama ko fo woppuɗa o ɓolwi salamum gonna moon kiise yoftede min kay hunde miami wittama on fa sawfa yama taalamuna gandon ko woni yesso walla yalamuna sa yama ɓe ganda ɗum woni ndeɗo simmode ko ɗo daari بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قومنا آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كو اند الله الرحمن كو اند الله الرحيم كو اند الله حميم الله اعلم بمراده بهذا بهذه الكلمات بهذه الحروف جمراد بود اندو مويانغو مون ديدو كارفيج بيد حميم ولا الف لام ميم ديدو كونغودي كو الله بود اندو فيرمو نونون كادن تو نلادو الله هادي دو yaade mun wuddoyde bangal tafsir o eden gandi leer men do e leeruuji men to leedele men to na sirti sed joni do midi 40 do noddinte sallifana do madina do hande midi 40 wala 45 e ko den sallifana so juulam ko den porten hebde do tafsir wonno enen ne wonto kedo so den tafsiraaji wala wonto kedo so den darsuuji e ciagala ala saratu non battenen dum hakkillaaji no feewi tawi koto mari to ko caggal sallifana mbaɗanno ɗen walla hasira ala sara kono ɗum na tiiɗi heɓde ga leruji men ɗi no gona gooto ɗum addata waktuji ɗi walla darsuɗi gara mon toon sanga beete to beeta to mon to mais gata kom sallifana juulam alleywal kitabil mobin mi wondiri oɗo qurana nde ɗo deftere feññinde ko wiyete ɗum na dagi ɗum na harmi deftere ala e aduna he haalande men ko dagi ko moƴƴe bani adama en ha fote qurana ko harmi ko moƴƴani e bani adama en nden deftere ala ha fote qur'an allewi inna anzalnahu aymina min jippinide deftere fi leylatin e jamma mubarakatin barkinaɗo won leylatul qadr anani hen qur'ana telli to wiyete o min ganduɗa min assamai saba ila assamai dunia inna anzalnahu fi leilati lqadri nane suratu e nder qur'an allah wi inna kunna ayminan min latima munzirina komin rentinoɓe allah wina rentina omo hulɓina jeeyaɓe makko rentinaɓe hotoɓe makko ñaade wo yuhadirukum llahu nafsa sinna Allah wofuno tan yimbe ran ko jidi fo mbad tagal mum nangirabe ala ko no wi ala wonno yida torlu de bu yida leftu de bo rentina be o yida dum do ngacce shirku billahi ngacce gofi ngacce bonande inna kunna munzirin allay fiha e odon jamma laylatul qadri o allay yufraqu ina sernde kullu amrin wal hakimin kala fiya ku nyenyaade der hitande fu arzika jimbe laje munena ko wana dum don fof ku buri hewde hen jomiraade subhanahu wa ta'ala rokka dum tafasil dum woni ha jona der o do jamma allay dum do ko amaran sernugol laftugol cer min indina umrada amin e alla nyaawé ndé do hitaande fo sano waylo nyaade jamma lailatul qadri kaari en hikka mayan kaari en dadan kaari en chokhet hikka kaari en gumminde kaari en guddede kaari en danyan kaari en basan kaari en nyawan kaari en nitan ha joon tafasilaji tan kewdi fo alla wi nawi certan inna kunna mursilina kadi ko minan jomiraade ko min nelobe nelaado muhammad ko minan nilimo idibe fo kan ko minan neldum Allahu rahmatan gari ha joni ko yurmaade go na Allah min jurmabe min nelibe e nelaabe mun en fo yurmaade min rabbikum raade jomi innahu ay jomi raade ganda huwa sami' kanko ni nanowo ko yimbe kalata al alimu galdudo ko yimbe goldata kanko ni rabbus samawati jeedo asmanuji wal ardi leydi wama baynahuma yakun hakuna majjiko anani o woni jomi raade subhanahu wa ta'ala in kuntum sallati ma kay muqinina ko yelana be hefere tay kay kani ke puti andude de be jenane Allah taglo de asman be jenna kadi muhammad ko nelado Allah la ilaha illa huwa dawta ala sona Allah goto yuhyi kango mo wurna o yimito mo natina kango ni rabbukum jeedo mun wa rabbu abaikum al awwalin kango jey bayura mun idam be juudo no munen be kadi kango jeyno dumen baluma cibeedo heferebe fi shakkim be goni e sikki ummital tan el abuna be fiji hankadi e be pijindo hala Allah so hala ma be jalkite be ceyfite be bonnita annabi sallallahu alaihi wasallam de wonela de hefere e makka group no wonno tun mo wada ka barke ben ko jalkitobe tan kala ko telle qur'an be ke banda be jalkite dum be jala dum be bonnita dum be jewana dum hankadi cewnojo jewana dum giwul be jewana dum ayiba jomiraade muhammadu accidame ɓeeɗo inna kafaynaka al mustahzin min heƴatma ga ɓeeɗo jalkitiroɓe dani diine allah kone woɓɓe ne gaña haala allah ne gaña noddoɓe diine allah allah yi jalkitoɓe maɗo ɓe bonnitoɓe haala ma ɓe ƴettoɓe haala ma gadi sa haali qur'ana ɓe ƴetto ɓe bonnita ɗum anani jomiraɗo adde wuuro makka he caɗele ɓeeɗon kañum en ɓe wiyanoɓe mustahzin mayde bonde are maɓe mayalleji kulɓiniɗe makkanaɓe no ko wiyete ko jomiraɗi farta iw kamɓe no yoɓe muñ ma dañ ko are mabɓe hokkere e jooru e ganda e caɗele allah wiyama taɗi sama soño are mabɓe soño manggu allah wiñaɗa addi asmanu ɓe duhanin ñande asmanoɓe gara eɓe jiyata ɗum wonno wayno curkini wonno ceeɗu wulir wonno ha joni hokkere mawnirta wonno soño mawnirta a yiyata ni jigatako cotako no furɗi ɗo ay hun labtinta koma hen ɓe duhanin mobi wodara ko curgi tan e guite ma hankadi ɗum woni allah addi yoora addi hokkere addi soño ɓe keyɗi ɓe tampi anani sa soyni asman o cikkata ko curgi won toon no wayriri tobde ni allah yahsannasa in mo hippa yimɓe kamɓe hefere e mbiya hada adabun alim ɗum de ko lefte musɗe koye ɗum ɗo sanga nde ɓe neɓi nelaɗo allah ɓe kaɓe mum ɓe mbaɗi mum ambargo ɓe ganni wadde mo ko boni allah adde makkanaɓe ndeɗo hokkere e duuɓi hakke jeeɗiɗi ɓe jiyata ko wiyete moƴƴere ko ɓe mbatti ñagade mbi rabbana ksif anna al adab allah huncanamen ɗeɗo lefto sa hunci tan inna muminna komin gonƴinoɓe ennabi ma muhammad ɗum woni koɓe kalata lesde allah wi anna lahum zicra hono waaju nafirta ɓeɗo batte ganda so hono ɗum ɗo waaju nafataɓe tawi nafataɓe sona lefte gaari sonaɓe tampi sonaɓe toski sonaɓe keyɗi sonaɓe lorli ɗum kay firti ko waaju nafatama neɗɗo hani ko andude allah waktu fo wa qad ja'ahum are mabɓe rasulun nelaɗo mo binum peññinɗo nelal mum nawi ceer nelal nelaɗo allah wirnaki hay goto suuɗaki hay goto aɗa wawi teyde kay jedda kono kay suuɗaki nawi ceer garal annabijo dow leydi he woni événement ɓuɗɗo mawnude dow leydi he garal makko woni ardiana aduna fo tini nden hunde anani ala fo mo nanani inde muhammadu no famde caliɗo de no wuude kono mo nanani inde makko nanani l'islam no famde aduna dila aduna o noon annabijo ari ko noon allahwi nelaɗo ari kono summa tawallahu anhu ɓe gurni ga makko tawi ko diine laaɓɗo annabijo rokki allah wi diine gonga o o rokki ko nelaɗo huwa alladi arsala rasulu bilhuda peewal ko annabijo rokka kono yimbe wobbe jittango wadande wobbe hankari yo sen yo sajje tan yowi ko kaari addi dum do kaari te addi ko la ilaha illallah dono tawno kaari te addi ko astaghfirullah dono tawno kaari te addi ko salatu annabi dono tawno kono gittirta hunde ko allah rukki lejol wi'a an ko kaari addi anani summata walla anu wa qalu muallamun majnun be bonnit ko annabi jo addi ko bi'e odo ko jangina tan ko halata ko wontona dum tan kadi ko kanga na kashiful azabi allawi aha minna mami hunchambe kay lefte mabbe de be biide mami hunchide gamon ko non ko zamanu seeda tande ni allah wadde heferebbe so be kalibe tan bi hunchana jaray kefer su jambiti su wullitim allawi heferebbe de ko hadi ko hadi lefte mum gare mabbe de ko hadi lefte mum falo la izjaum ba'tuna tadarru ay jaran allawi hay kefer sa lurle kinima andi allah nyaagima allah holler kanko ni an o wi kono ko soɓe duttima e dande ko gartirow in tauduna udde ɗum wone qur'an ceefeer so murti no fewi allah nanga ɗum so huuli allah ruttima kadi allah hunca so ruttitima ceeferagal kadi allah artira lefte ɗe allah yomi hunca mo golɗo kono innakum onon noon a ayduno kon ruttitoɓe ceeferu he ennabi moussa ni wadde firawna hakke duuɓi capanɗe gel kala nde o wulda senke gaari o wulda o ñaagi ɗum ɗo gaari so ɗum ɗo ari mami gonɗi so ɗum ɗo hunci mami gonɗi anani allah wi ɗum ɗo ko ni tan kono ha ñalawma na jogoro arde ɓeeɗo ɓuurasiyankoɓe hefereɓe makka allah wi jengto yawma nabdusul batsatal kubra ñan min jawliɓe jawlande mawɗe ɗum woni hefereɓe gay korbulli hefereɓe ɓurnoɓe haɓade diine ɓurnoɓe faddade diine ñana mum ɓeeɗon ko wiyete makkanaɓe bonande maɓɓe ko ñana mum mecca ñana mum ɗum ganda taƴa ene ɗum ko liƴotono dow ko nden itta ñana mum hefereɓe makka waraɓe ganda ñande badiri nde allah joofiɗo ko ñalawma badiri o allah yi inna mina muntaqimuna ko min yoftotoɓe koye mbaɗi mouhammadou ko koye mbi mouhammadou ko noɓe jaɓɓuri diine allah o ni noɓe seyfitiri ɗum noɓe calori ɗum dani allah yi mo woffataɓe wonno heewi ko annabi wi joma mbeɗa ñaaguima saɗa yoftoɓe comme taw waɗi e yeesam mbiya anani imma turiyanni ma yuaduna jomiraɗo wi ahan mami holle hen walla ni hay sa maayi anduɓe kam hankkadi halkare mabɓe ñawama gasi allahi walaqad fatanna qablahum qawma firauna wonnam jomiraɗo wi julɗoɓe gonam yo muñ tan ay firauna allah wi min jari boninoma ganda ko idiɓeɗo yimɓe firauna anani wo jaahum are mabɓe rasulun nelaɗo karim tedduɗo are mabɓe haalniɓe ɓe sali wonnoɓe gondi koye lamɗo bonɗo gondi koye candallo ɓe jogui ko joguiɗo jawdi ina walla ɓe faddade diinoɓe jante mum anani taw lamɗo o nde ari nde wi tan kowoto tooñe gaccite konɗo ɓe tooñaton ɗoɗo maccine ɗumen ɓeeɗo an addu ilaya ibadallah dokkite jeeyaɓe allah ɓe mbaɗe ko noddimi on fewde mum ko gonɗine allah peññine imanagal mum e ɗoftare gacce wadde sirku billah ɗum woni an addu ilaya ibadallah fiti ko ya ibadallah o wi inni lakum ehe mon jeeyaɓe allah o wi minde komi nelaɗo kadi ganduɗa kolniɗo mo haalta fenade inni lakum rasulun amin anani ko nelami mi rokku mon ko hay gotel hen mi mankinta mi ustata hen mi ɓeydata hen wonno nelaɗo allah hoore mum e welde hakkille jogade hakkille ala ko wawi ɓeydude diina ko allah jeeyi nelaɗo sala llah sallam jomiraɗo wima wala taqawwala aleyna hayso mouhammadou haaltima e amen tan komin kaalani o fefindima tan konngude seeɗo ɓeyde diine he somi nanguima nden kakkitowo ala anani nela allah wiyama dani ɗum noon yaha ene mbiyaɗo koyɗiɗe jiito naggam e naggam ɗum ɗon fof diina ne ɓeyde tan ha gonga nan jogori majjude anani wa alla taalu ala llah ɗum woni diina allah o wi koto woto mawnikinoɗe woto ɓurnoɗe yamiroare allah woto gacce ɗoftare allah batte mawnikinare ana juuloyta batte mawnikinare a yahata jama batte mawnikinare a yahata hajju batte mawnikinare a hoorata batte mawnikinare a jakkata batte mawnikinare a watta ko moƴƴi mbiɗa ko anana ɓuuri ndeɗo hunde aɗa yaha tan a yaara becce koni woto mawnikino ɗe e banggal sari allah e diine allah goto fo wani ko jibbilanade allah wona maccugueɗo allah wa alla taalu ala llah inni nelaɗo allah wi min kay aati kummi adde mon mbi sullani en daylaji mo binin peeñƴi mbiɗi ceer kay anani ɓe mbi nelaɗo o fawta amen sa ummaki ɗon ɓe mbi kamɓe ɓe jogui noɓe mbaɗanti waɗoɓe daniɓe ɓe mbi ennabi moussa min dendino wuuro ngo fo min nanguma min kaɓɓuma min fiima ha ɓuuɓano rawanu saydu wardeteni ɗum woni koɓe jaabi ennabi moussa de woni firawna yimɓe mum ɓe anani ɗo waɗi ennabi moussa golannam hankkadi wona ñagade allah yo dandum wonno firawna waɗaka barke yimɓe mum mbaɗi campagne bonnitimo anani fir'auna noddi wadi bami referendum anani fir'auna yinno wadde fo wadan kono pour yidde habade diine o ko Musa halata ko woto jabbe woto nangi yo Musa hore mum bonnite ide makko fo yo bonnite madina mi ko ide dun woni ganda fir'auna kanyum wadi referendum e der mamlaka makko e leydi makko he o wi kango de o miidi warde yarde warde fu Musa makko be mbi hen inni zaruni aqtul Musa ngatemi wara Musa on jabine kamɓe fo ɓe mbi ɓe jaaɓi Musa kay yo war joni mo haala ko moddanta Musa warede anani o wi gadi min mbeɗa huuli oto waylidde diine moon o addi diineyel kisel anani ƴaran so firawna wonti ina waajo wi Musa kañum woni bonɗo ɗum woni ko woni aduna yan wat bonijo criminel mo juulata hoorata watta ko moƴƴi meeɗa waɗde ko moƴƴi kañum waɗa hoore mum kañum woni moƴƴo hankkadi ganduɗa waajotoɓe noddoɓe diine Allah ɓe mbaɗe criminalisé hankkadi ɓen bonnite ɗum tan woni aduna o gila nden ɗum waɗi firawna wi zaruni aqtul Musa wala yadu rabba inni akhafu an yubaddila dinakum an mbi aha kay ɗum kay enen gondi hen Musa so nanggama kay goto fo no joguimo ina fiya mo hen walla mo ganduɗa yo ware kanko ennabi Musa wi inni ussu bi rabbi ƴew leydi fo rende ka bareteɗo lamɗo leydi haala yimɓe leydi mbaɗe campagne kono ayi kanko wi kanko mooli ko jomiraɗo gonam ɗum ɗoni konngol jiyaɓe Allah moƴƴiɓe hasbunallahu ni'mal wakil nde annabi wiyana ware tone ko noon o wi Allah heeƴi kam Musa wi minne ko Allah moolurimi ko Allah dandinimi yo Allah dandam bona mum inni ussu bi rabbi wa rabbikum an tarjumuni ko mbiɗo ɗon mbaɗa kam kay nanguri kam kay firude kam ɗum woni ganduɗa firdude kam kaaƴe tan ni hami maaya a ɗum noon kay yo Allah dandumo e nden hunde wa illam tuminu li hayso on jaɓani ko kalmi ko kay yettaki oɗon nangga kam oɗon mbarami fatadiluni goppi kam kay oto toñe kam min kay komi nodduɗo diine Allah gaare ndewi Allah goto gaare jokki e am nelaɗo Allah gasigo ɗum woni diine ko wona ɗum foof koko watta hen tan kamɓe mbi ala ɓe mbi ɓe gaccata ɓe jaɓani diine kadi ɓe gaccatama gaati diine makko ko haalata ko il faut o ware il faut o deƴƴine il faut hunduko makko ko muɓɓe anani fatadilun fadaa rabbahu gonam ennabi Musa ñaagui jomiraɗo wi ƴatan jomam yimɓe ɓeɗo de ko wat boniɓe ha ulayi qawmun yimɓe mujrimun ko wat boni ko mushrikuna mi ronkaniɓe jomiraɗo wi awo Musa wadde yaltu leydi ndi ɓaɗi ko ɗeɗo peeje bonɗe anne pewjanaɗa ey nelaɓe Allah ɓe añɓe pewjanamɓe Allah haalanaɓe noɓe mbaɗata noɓe ɓiltorto ɓe mbasa yande peeje ɓe peeje hefereɓe he Allah ayno mbatta hande jamma waɗa suwetma ɗon ndi hejjan law kayra yahan law fasir bi ibadi leylan yaade gallema gila jamma jenenɗa noon ɓe gaccetama de hay so yi koɓe abbotoɓo ɗum kadi ganda kadi ɗen dabaranen firti ko saɗa yaaha heñ yaɓɓu koyɗe jaccoɗa ganda ko jokka jokketeɗo innakuma e ɗeɗo muttaba'una ganda koɓe rewoɓe ma de firawna yimɓe mum ko garata commande uji nana kiƴƴinan joƴƴina ɗon kala ndeɓe kattima wiya ko ya yiiloyota ɓocit anani innabi Musa ari jomiraɗo subhanahu wa taala gonnam ndeɓe gaare dande ma yimɓeɓe foof kowli hankkadi coyni firawna e kono mum ara ha yoga gonɗinnoɓe wonduɓe makko mbi Musa enen nden keftama sinnen keddinoma wuuro to joni ɗum ɗon ɓurnoma dañi ɓe mbara hen noɓe mbardannoni ɓe gacca ko heddi ko kono enen foof en jaltiɗo joni innakum muttaba'un anani e mbi kamɓe ɓeeɗo de ennabi ganduɗa ennabi Musa wi ala kalla inna maayi rabbi Allah no wonde am gonnamma Allah fewnu min ko yamirore Allah garmiɗo no Allah wi yon waɗa foof e do dande ma yo noon mbaɗami i Allah yamiri yo fi sawru ndu kanko tacci firawna ari naati hen hankkadi badde Musa no wa yidde o yoolo ni wona wadde na rendina junggo mo rendina maayo ngo Allah wi watrugil bara accumoɗo maya accu maayo ngo ankay accu tan ankay wona tacci e yimɓe ma ya lawol wa anani accugo rawango deeƴo haɓe naata hen kamɓe foof Allah na andi ko kippu wonɗo ɗo wiyete kippu ɗum ɗon sigi gori gori ɗum ɗon kippu anani a sarani hen gawri ma tan so pooli naati a yewa tan marɓa anani innahuma e ɓeeɗo jundun ko kono o ko jiitaɗo ko foo mugraguna ko yoolate ɓeeɗo foof keɗoto ko e ndiyam he anani Allah wi firawna e laamu mum e paale mum e jawdi mum e pouvoir mum e oɗo ganduɗa régime firawna goto foof sikkuno ko iwata ni ɗon joni iwi wayno meeɗa wadde ni fo e nder beeta yo oɗo goto to ni tan Allah yi ɓeeɗo foof ɓe kalka saldeteɓe makko e gendarme e makko e policier e makko kala ko firawna jogino ko wiyete doole ɓarakke makko hay hunde heddaki no hulɓini de ina famɗi laamɗo ko hay kalkira andani hayso laamu waɗama kuurita ma dañi waraɓe dañi heddiɓe hen kono ko firawna ko Allah yi hay hunde ni ɓe kalkira kamɓe foof ɓe joole nder maayo he maayo ngo wiya yo deeƴ kamɓe foof haɓe joli hen hada ngari hakkun tan ma yurbite do mabbe de ko be badde mun ko dum non ko on pon wana kambe taccata kambe fu be fi pugi be lumbi be jini be donki be may kambe fu be njoli allahi kam tarago koni heewi ko be gacci min jannati ne jardin ngaji ndaw ministere juginode leedela ha heewi ngadi ndaw lambe gacci jardin ngaji uyuni ne tewle ndaw asibe fisinaaji mun en der galleji mun en jaruno tan ko ina mbaro Musa ngartani wa zuru'in daw gaweji ko moftino der magasin uji daw stockage uji daw magasin uji wa maqamin karimin fala suji to daw tribunoji daw gede jodde daw nokkuji ganda beldi yide daw tribunaluji daw tribunoji ko be gacci tagal mabbe dum do fof Fir'auna e regime mun e laamu mun e yimbe makko allahi kam taraku koni heewi ko be gacci o aya jangante kala lamdo bondo so nangama walla warama walla iwe aduna he to honno do ko fewnanno do ko na tetta jawdeele yimbe ina fewnira pale mun pale ada fewna pale an pale holbino mo gane heddoto do a tellote hen goddo kadi aran kadi ngabba tello allahi ko hawni ha may wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum yadan kala gardo pale hankade on ko jorde na welto ngan dara do taw non anda ko wobbe gonno do no be jehirni ko non jehirta tan allay kun heeyu ko be gacci aduna e kam tara ko min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin daw ne'maji ne'maji tan ha heeyu kanu fiha faakina ko hembe ne'mo tono daw nyamde welde daw jaram beldam daw ganda foftere daw kaddule lobbe daw kala ko wiyete foftere fo be jogi allay gasi fo iwi ha gasi wa awrasnaha min dukkidum qaman yimbe akharina wa bani israil ngari lumti fiyetenoɓe gollintenoɓe barñintenoɓe wattenoɓe ko boni ɓe anani ɓen gari kebti pale ɗe ko noon aduna yarata kon ɗo jawa kon kon ɗo mbaɗa kon caggal kuccel yawa daɗi tan taw Fir'auna kañum waɗi pala mun ha gasi ɓeeɗo oto ɓamtu hoore dow leydi he oto gacce ɓeeɗo keew oto gacce ɓe jogo doole wariɓe ala fo ko waɗani ɓe nangge hay deruji mabɓe waɗe nder ganduɗa widde nder maaje he anani jomiraɗo subhanahu wa taala haalimi guissa innabi Musa e Fir'auna Fir'auna jogino ko haala ko racisme yagal yo bani israila momti ha gasa ɗoɓe keɓe doole leydi he yoɓe mbare suka mabɓe yo mbare suka mabɓe worɓe yo mbare sagata mabɓe yo mbare ɓe gacce tan kamɓe meɓe ɓe keddo e miskinagal ɓe keddo e wonde maccuɓe ɓe gondo waɗede maccuɓe walla horɓe anani innabi Musa nde ari nde gonnam ɓe puɗɗi hebde hen hendu seeɗa ɓe gari mbi Musa bani israila en ɓe mbi ehema Musa kad uzina min qabli an taatiyana minen min mbaɗama ko boni guila arani joni kadi ari kadi nana contini imbare seede tan oto keppima allah ittuno jomiraɗo innabi Musa asa rabbukum an yuhlik jomira haalta men ɓista Fir'auna e Musa nde suratul araf o wi yawma allah ittoɗo lamɗo bonɗo lumtin ɗon woɓɓe nani o halka gañamon o nide allah itti ɓeeɗo ha gasi lumtini ɗon ha joni ganda bani israila en allahyi Fir'auna e konu mun e soldate e mun e policier e mun e gendarmaɓe mun e agent sécurité ji mum foof ɓe maayi ko ɓuuri hulɓinade hen ganduɗa moƴƴo foof ala hen gati allah wi nde ɓe maayi de fama bakata alayhimu samau asmanu wayani saka leydi kam fama bakata alayhimu samau wal ardu yo ndeka leydina waya e maade jeyaɗo allah gonam ɗo janganno ɗo janginanno ɗo rewanno allah ɗo julanno ɗo gollanno golle moƴƴo leydi ndi waya ñeɗo maayi nde gonanno asman o kañum ne woya onno golle makko moƴƴe ko ɗo gabbiranno allah winde Fir'auna ma e yimɓe mun de hay goto ha wona leydi wona asman hay ɗi ƴusani ni wonno ko bone wiyete ko bone fawtima yo ya yo huccu ladde so bonɗo maayi hunde fof wiyata ko bone fawtima fama bakata alayhimu samau wal ardu neɗɗo bonɗo bonɗo hunde ko tonduɗo ƴettotoɗo bonɗo needi mo ala diine so maayi tan wiyata ko bone fawtima yeehi fama bakata alayhimu samau wal ardu allahi wama kanu munzarin ay kamɓe ɓeeɗo nde lefte ɗe gaare mabɓe han kadi ɓe laatake koɓe muñanaɓe walla koɓe neptinanteɓe ɓe tuuba ala ɗuman kadi ɓenni walaqad najjayna bani israila min aladabi lmuhin ɓeyɗe en gaari ha ɗo hande ɗe mbawi darnuɗo darsuji ɗi ewa ha ɓuren ɗo jogade tan inchallah rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan waqina adab annar aqulu qawli hada wa astaghfiru llaha li walakum wassalamu alaykum wa rahmatullah